chérie bonne Noé. Na sala kingo ma kwela pela divorce. Na kolu kango je nomme akolinga nga embo mama. O bali na bala ki bandeko aboya kinga. O basala nga ikoma na elongi. Mula sanza pe mikolo na matama. Na kola kaka zikida na dendela mi balio. O balu la kanda. Zola zola tima ako linda yete. Ako pesa ye falanka po alinda ye. Ako salangolo basu na suki bambani. Ako lata mosa jisa fo jenebo mawana ye. Nga indu mama tadi wa sheri bondo we. Mako te katana wisi na zano bambani. Masomba ziki dao na kote kakalumila. Mazali numba bambani. Yeah.